أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورۃ الحشر دا تلسم آیات څخه شروع پر څلور وشتم آیات باندې ختم سول او دغه د سورۃ خاتمه هم ده نو د سورۃ فایده د دوغه آیاتو ربط د ما قبل سره پدې کې دی چپ چیرو درسو کی چو کجو پیا جملا خاری د منافقین زم بیان سو بدواله چ بی وفادی دا خپل هم مسلک او هم مذهب سره لا وفا و نکړل وعده ور کړو چې مش پر تیسی ولاړی محمد و اسلا درونه کی د سپو جان وی د سپ نه پاریز و انان وی شی ونس زم د یهود بیان سو چې دوی هم عهد شي کنه کول د رسول الله علیه السلام سره قرارداد د صلح د سخت کړیو پر هغه سره بیا پټ پټ چمونه کول ضرر رساون بیا د دې دواړو مثال بیان سو دوه مثال بیان سو یو مثال چې په دې آیات کې و چې هغه پنځلسم و والکمثل للذین من قبلهم قریبا ذاقوا دا مثال په خپل د هغه منافقانو د پاره و بل مثال الله بیان کوي والکمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر دا بیا د منافقینو د پاره مثال او د دوارو عاقبت په بیان کې پته درس کې کستې سپیاجو نو عاقبت په دوارو سره کوم چې د شیطان او دغه شپکاو لګي والفکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها په د اول سم نمبر اخیرنی آیات چې د چیر درس نو دا ګرځې چې بیان کړ خلاصه یا دا چې زم د منافق او د یهودی او د دې مثال او د دې عاقبت ور دي نو چې دا ګرځې بیان سو په دې اوسنی درس کې چې دی دا خبر کوي او مؤمنان تعالی او تعالی تنفیر ورکی تنفیر یو څوک یو چاته نه پرتو کول چې پام چې سره ونه ګرځي ا دته چې مونه ونه کې نو مؤمن وس په یوه چې دغه د منافق او دغه د یهودی کارونه مکو نو خسته عاقبت هم د اسپنار کې بشي کدای اس په مضمون پوسی چې دا اگر د بدی او د غو خرابي بیان شوه مؤمن ته وس الله تعالی تنفر تحذير تحذير معنا بيرول نفرت وركول د کوم کارو صدا کارو څه چدي کول دا خبره وس الله تعالی ودي تو شینو دا بیان بل تهيؤ د اخرت ورته بیان شي نو ته چې د دې د کارو ځان وساته نو دا غسی امک شنه د اخرت امادگی ونه سنیا ک اعمال شروع ک ذخیره برابر ک خرچه در سره واخل او اجتناب ورشي اجتس پرهیز وکي د مخالفت څخه د احکام در رب العالمین دا لا د احکام مخالفت مکه و ای مؤمن لکه دوی چکاوه او د دغه خبرې چې مؤمن ته وایي دوی چې مونږ مکه به په هغه انجام اخته شي د دې د تقویت ته فاره چي دي الله تعالی د قران عظمت هم بیانوي او خپل عظمت هم بیانوي چې دغه خبرې چې کیږي دا په قران کې د ذکر شوی قران ته ته یو باب شی ښکاري لکه اوس موږ خلکو ته خو چې دی قرآن اصلاح نه ښکاري دغه څه که دی د فضایلو شی ورته بیانوه له دې غوږ داسې ونهسي که دی قرآن ورته بیانوه هغه ګرسه دی د ځان کار نه بولي نو الله د قرآن عظمت بیانوي چې اصلا مهم ټکی دغه دی پسې خپل عظمت ورته بیانوي چې زم دغسې عظیم ذات یم دا زما کلام دی تر ټولو کلامو دا غښتلی دی تر ټولو وعظو نصیحتو الله وایي زما وعظو نصیحت غښتلی دی نو دم د ځان عظمت په پای کې بیانوي د قرآن عظمت بیانوي د څه دپاره چې تقویه د دغه کار په اوس چې مؤمن ته دا تنفیر ورلره ورکړي دا تحذیر ورلره ورکړي د هغه اخلاقو څخه د منافقینو او د یهودو او دوی ته تهیؤ ور وښي چې آخرت امادګي ونهسه نو اوس بیا راشروع کړو دسې کړم یا الله تعالی يا ايها الذين ايهغ خلق امنوا تشدي ايمان راوري نو غو خلق تعالى اتقوا الله تسوى بريجيد على تعالى صح تقواك تقوى نو سمعناش تقواك معناه نيك اعمال وكي اشتدى على تعالى صح وبريج كتو هذا دغه زيت معلومه يي چې د اتق الله ترجمه پجه کې چې اتق الله دا الله سو بیرج سمانه یعنی په اعمال کوول کې نیک نیک اعمال او چې دا الله سو بیرج نو نیک نیک کارونه کې دا په سی توري دا سپس پرمای وای ول تنظر او وج ګوري نفس هر نفس دې ساره نه وکي ما د هغه شي قدمت چې د لېژل دي لغدین د پاره د سبا چې د سبا د پاره د کم کم شی لیږل دي ما دا استفهامیه دي نه وږي ګوري نفس ما چش قدمت د لیږل د کم ذخیره قدمت د لیږل د لیغدن د سبا ورځ د پاره دغه د سمرات قیامت دي نو د قیامت پاره چې ذخیره لیږو خو مرهم دار نیک اعمال قیامت لیږل کیږ نو خود په اتق الله کې ما دا غول شیش د الله سو بیرېږي په کولو کې د نیک اعمال نیک اعمال وکي ولی ار نفس خپل د ځان سره موږ خپل ګریوان ته سر شته کې چلته ذخیره ته لیږل د کینه د لیږل څونه د لیږل نو خود الله څخه تقوا وکړه دا خبره چې زه درته کوم ملاقاري چې اتق الله تسوى بيرجد الله تعالى سخه فکولو کې د نیکو اعمالو خالته بیا بل وتق الله د ستر از چې هغه بیا د صد پاره دی داغه ترجمه بیا پدې کوي چې یعنی معنا په نه کولو کې د معاصي او د ګناوي پرېږدو په دغه کې د الله سو بيرجد ام په نیکو اعمالو کولو کې د الله سو بيرجد کوي ام په بدو اعمالو کې د الله سو بيرجد معنا مې کوونه خود اتق الله دوا زهرار تکرار بار نه دی او د خدایو معنا دا بر سخه جلاس وکي دا هیڅ خبره اوس پیدا نه نو ول تنظر او وج ګوري نفس هر نفس دی وګوري ما چش قدمت د لیږلې دي تقدیم دا دی چې سړی مخ کې لای تحفه ولې ما کوم ذخیره او چش قدمت د لیږلې دي دغه نفس لګین د سبا ورځ د پار چې دی الته کار ځنی وخت فسی بیا له وتقو وتقو تس و بیرجی الله د الله پاک څخه په چش کې په ترک کې د معاصی او معاصی مکه په دغه باره کې د الله سو بیرجی نو هغه وتقو الله دغه وتقو الله معنا سره الله سو هغه د نیکوي په باره کې سو دا د بدی په باره کې سو پسې د دې قرینه نو بیا چې د چته وتقو الله تس د الله سو بیرجی په ارتکاب کې د معاصی او چې د معاصی ارتکاب او عمل مکه هغه به ده ان الله خو به شک الله پاک خبیرون خبردار دی پورا پورا بما پا اغا کارو تعملون چی تیسی کوی خواه لا دی پا ار کار خبر دی ستا فکر دادی چیزا با مثلا در واغو هم شراب بچرم زنا بکم لواتات بکم غلا بکم رشوت بکم الا می نوینی الا پا ار شی دی خبر دی نو بیره را پا داغا کی نو داغا دا این الله خبیرون بما تعملون جمله دا پر جی قری نسول چی دا وات قلح ببارک دا معاسی و دی چی دا معاسی و پا کولو کم دا الا سوا بیره جی میک وی بریش دی نو که دایس پتر جمع وصفه دلی واتقو او تسی و بیره جی ای مؤمنان الله د الله پاک څخه پچیش کی پکولو کی د ګناو و بیرېږي معنا د ګناي کول د پرېږدي ولي خو ان الله بشک الله پاک خبير پر خبردار دی بما پاک کارو تعملون چې څه عمل کوي نو دا خبر چې دته وس بیان شول فسال او تعالی فرمای چې ولا تکونو کلذین نسوا الله دس فرمای چې ولا تکون او تس مکیږي سره کم اے مؤمنان کلذین لک اغه خلق نسو چې هغه ير کړی او الله اعلی پاک څنګه الله ير کړی معنی احکام د الله مضاف ما بین سکر پرشر د چې نسو دی ير کړی احکام الله د الله تعالی حکمونه ير کړی په سره کم ير کړی هغه دار کم چې د الله تعالی چې کم اوامر و چې دا وکي دغه خلاف کوي او چې الله تعالی کم معاصی ورته بیان کړی و چې دا مکو دغه ارتکاب کوي من اخ په دواړه کې کد مأمور به هیڅ په هغو کې د الله مخالف که منهی عنه شیانو په هغو کې د الله مخالف په مأمور به کې داسې مخالف چې نه کول الله المنز وک روجا و نس حج وک زکات وک د دایو نک چې الله تعالی په زنا مکه او شراب مکه او کفر مکه او دغه ربه د کول نو د ګو کې الله تعالی ير کړی دي ګر سره الله پاک سره نه پیج د زی نه ګر سره وتل دي داسې الله فرمای وای لا ولا تکون او تسمک ری اے مؤمنانو کلذین لک اغه خلق نسوچ هو ير کړی دی الله الله یعنی احکام د الله ير کړی دی سره کم ير کړی دی په خلاف د اوامر او په ارتکاب د نواهیو نو ش جزا لا څنګه ورک فانسا نو الله ير کړهم د دوی څخه انفسهم ځانون د دوی دا قانون دی وای جزا د جنس د عمل وی چې چا سره کم بدکاری وکړه جزا هم دغه قسم اور لره ورک نو د خدای بدکاری وکړه الله یې ير کی ګر سره الله وای ما به د دې څه د دې ځان ير کی چې د تستا ير دونه د زړه ګر سره نه در پیا جېږم الله وای ما دین پر دماغ دغه د خلکو پر چمې و ان رو بدر تیر کړ چې ستا وس ځان لاندې پیا خپل ځان په دوزخ کې اچي فکر نه کې یو څوک څوک نه بل ګر دمر چات وای وای د ځان خیال ساته پته کې دغه استعداد الله پاک یې زنی سل به مو چې د ځان خیال وساتي د ځان خیال خو دغه دی چې معنا ځان د دوژخه وساتي الله وایي د ده باره دغه ته فکر نه وي په ګناهو کې دغه رقم پیش قدمي کوي داسې مخته روان دي ترقي کوي ځان یې یېر دی چې زما سره به بیا څه کېږي دا یې جزا د ده د جنس د عمل ورکه عمل دوم د ده دغه وو چې الله یې یېر کړی وو الله وایي ما بیا جزا دغه ورکه چې د ده دماغ مې دغسې جوړ کړي چې خپل ځان یې وسې یېر دی نو د فانسا ترجمه ته به ته متوجه فانسا د دې فاعل څوک دی هغه ضمیر الله ته راځي دی فانسا الله تعالی یېر کړه هم د دوی څخه انفسهم ځانونه د دوی خپل ځان یې د زیانه ووتي اولئک هم الفاسقون اولئک نو دغه خلک چې دي هم دی الفاسقون دی فاسقان دي ولی خود د ځان مول یرسو نو خو خپل د ځان د فاره چې دی نه د نفع شی کی نه نفع پیژنې چې په دغه کې زما ګټه ده که دایس په خبره پوه شو ګوره نه د نفع کار پیژنې الله یې دماغ دغسې ورساده کي چې دغه د ګچ کار دی که وپیژني بل فرض حاصلوي نه توجه نه ورته کوي نو دغه سزا چې الله وده ته ورکړه نو خو دوی فاسق نو خو چې برای یو بدکاري ده دی په کښې کې ولاړ دی نو الله تعالی داسې حکم پر کوي چې اولئک هم الفاسقون دغه خلک نو فاسقان اوس د دغه سره څخه د نن سبقه چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله در ته هغه ځایه پورې چې راورسېد د دې څه دا خبره اوس موږ ته رامعلومه شوله چې دا انسانان اصلي دوه قسمه دي یو اهل جنت والا دي بل اهل النار والا دي ولې خو یو هغه سوله چې د الله تعالی څخه په نیکو اعمالو کې تقوا کوي په بدو اعمالو کې تقوا کوي دا بل قسم دغه رقم سوله چې الله یې ګر سره یېر کړی دی چې کوم شی پر لاس ورځي هغه کوي الله دا سزا پسې ورکړې د ده د ځان یې لا د ده د دماغ ایستلی دي د ده ذهن ایستلی دي نو خو مرمداره یوه هغه اوله ډله سوه چې په هغه اول آیت کریمه کې ذکر سو چې الله کوم حکم ورته کړی و بله دا دوهمه ډله سوه نو دا دوې ډلې سره برابرې دي که نه دي دغه الله د شي وایي لا یستوي لا یستوي برابر نه دي اصحاب و خویندان النار د اور نو دغه فاسقان خو د اور خویندان خو دغه ډله وه دا نه دي برابر و اصحاب او خویندان الجنه د جنت هغه اوله ډله چې د الله تعالی څخه په نیکو اعمالو کې بیرېدي کولی دا نیک اعمال په دا بدو کې بیرېدي ځان یې ځینې ساتي الله وایي نو دغه دوې ډلې به تا ته ساده معلومېږي چې په محله کې خو یو ځای سره ګرځي کورونه خیر سره څنګ پر څنګ دي نو چې دا به نو په آخرت کې هم سره برابر وي الله وایي د آخرت پیسې له دا رقم نه ده د دې په کوڅه کې خود سره برابر دي ګټ سره ګرځي واده ته به خلک خود واړه غواړي اگر چې د فاسق ولا مراد هلته په واده کې هم ډېر خیال ساته کېږي د کې جلازې اماده کړي الله وایي د آخرت پر بنیاد برابر نه دي لا یستوي برابر نه دي اصحاب او خويندان النار د اورچ په دغه آیت کریمه کې د چیر سو چی اشاره ورته وسو او اصحاب او خويندان الجنت د جنت دا برابر نه دي نو دا شنو دي برابر د خودی سیم کې چې د فاسق مرتبه لوړ یې نعوذ بالله په اخرت کې د جبل دا کشتی الله او یا غره کم برابری نه دم دا بل رقم نه سره برابر اصحاب الجنت خويندان د جنت چې دي هم دی الفائزون کامیابه کدای سپ خبر پوسی په دې دنیا کې خود سیم کېدلای سي چې خو فاسق به تاتوي خو چې الله ویلي دي چې فاسق خو څوک نه دي سره برابر اصحاب النار اصحاب الجنت نه دي برابر نو خود زما عزت کیږي چې هرده پتر تواسم زه درته ادب مخه یم الله وی په اخرت کې دا غره کم نه دي چې هم نه سره برابر دا بل رقم دي اصحاب الجنت فائزون دي اصلي اصحاب خویندان الجنت د جنت هم دي الفائزون دي کامیاب دي اصلي کامیابی دي دي د پاره د شدان باور نه برابر کده اس خبره اوس پوهیږي تر دې ځای پوری دا خبر هم ذکر سول چې د عدم مساوات دي د الله تعالی بیان کی اوس خو نو په دغه دروس او آیاتو کې دا اوس موږ ورو انسان ته نصیحت متوجه شو نو دغه نصیحت په چا کې رالی په قران کې نو اول الله تعالی د قران عظمت بیانې چې دا قرآن چې دا خبره درته بیان کړه ته بیا داسې باب یې نه بولې چې ملا صاحب یو خبره وکړه یو څو آیاتونه یې ویله خبره خلاص وه الله دا دغسې کلام خبره ده لو انزلنا د دې ځای څه شي بیانېږي ملا قري عظمت د قرآن لویي د قرآن الله بیانې چې دغه خبرې چې په قرآن کې ذکر کیږي دلته په سپکه مه ګوره دا قرآن داسې غټ کتاب دی لو انزلنا که چیرې موږ نازل کړی وای هذا القرآن دغه قرآن على جبل پر یو غره باندې مگر وځه جبل سره دا قید کشیر چې ما پر غره نازل کړی وای دا غر خاوین د عقل او د فهم وای لکه چې دا غس عقل درلودای دا یو او دا عقل چې دی دغه غر چې وای دی بلا شهوت وای شهوت نه وای ورسره معنا د مشکو شهوتونو رو د نس شهوت مون پر کې دا ورا کړی د پرت شهوت مون پر کې دا نه لري دا رقم سلور شزی کری پر اغسر بیره و خارج تا پیزناو پسی ورکا پا میاشتو پا کلو مساپیر نو دا خو شهوتو ندی یا چه پا غره که دا غد واسی پاعت هوا یوی عقل پر زای وای بل شهوتو نوی پکشی که نو پا غره بسا چپ سوی وای دا غسی علا پرمای لو انزلنا کچیر مر نازل کری وای هذا القرآن دا غ قرآن کریم علا جبلین پر دا غسی و غره باندی چه اغا غد واسی پاعت هوا چه عقل و پاهمی در لو دای او شهوت ندر لو دای لخام خارا ایته تابل الدلي وإيه مخاطب هو دغ غر خاشعا عاجزي كونك متصدعا تكر من خشية الله إذا على دبير سخ نخش دغنا كذا شجع ملاكاري ميدايه وراك فاسانا ميداك نو بفيو أوانك ويه دغبني بيو ماشين توركينا تبدا برا ميدايه أميديه كذا كلا أسانا على وك القرآن الكريم فقط فردنا نازل سوى القرآن الكريم خش تك ندينه فقط يو كلام دي چه ورتوية وايه دي بتكر تكر سوي وايه مطلب لك آغا يو تجلا چه علاو طلاف وكو يتور كي وكر لخو موسى عليه السلام هم لاري بسو دس پر غربا نيم ده غرا کم سو سر ريز مريز سر مات سو نو علاوه پا دي كي دوغو نسيق القرود دي پا دي قرآن الكريم كي چه غره والا كتا كترا وري وايه آغا بتوتا توتا سوي عاجزه كي دون كي بسوية چه عاجزي بكا ولينو من خشية الله يواي دي بتسنگ واي خاشع بواي عاجزي كونكي متصدع تكر تكر بواي زرا زرا بواي من خشية دا بير سخ الله دا الله پاك معنى چه دا كلام خدا الله دي نو پر دبا دا كلام دو غنى تأثير کرو واي فجي كده قرآن الكريم مؤثريت وشاوا چه قرآن الكريم دو غنى مؤثير كتاب دي چه پر غري أثر كاوا كده اسم خبر پوس والي نو او پاتا چه سپر انسان وست تأثير ولي نكي خو په انسان کې چې دی خو عقل خو لري عقل خو پر ځای دی په غره کې خدای دوا شرطه غوښته چې یو عقل وای بل خالی والی د شهوت خو په انسان کې دغه مشکل پروت دی چې د کور شهوتور خراب کړی کنه نور په ارڅه په یی عقل دغه رقم ترازو الله ور کړی چې حق باطل پر لته للی سي لیکن پر دغه عقل چې عمل کړ د شهوتونه پر غالي بس چې پر غالي بس ول قران په دې کې وس مؤثر نه واقع کیږي کله ایس په خبره پوس قرآن پر دې موثر نه واقع کیږي د اخر وخت قرآن کریم د سر در پای پر ورته ختم ک د ته جړه نه ورځي د آدم خان در خانی نقل ورته وکړه د طالب جان ګل بشری نقل ورته وکړه سرګ به وشکي به یش دلته د ارمان راپورته شي خدای د قرآن کریم د فر اغه آمادګی نه لري چې مثلا قرآن پر شي کې موثر شي لکه چا کو دي خو موثر دي پر انوانات ورده غس کی چې دې څه چم پکې در پای پکې شواله مسره پر پیسه سره جلاسه تا تاثیر پر وکی اته دغه چاکو و غیر کی ونه سن پر غیر خو اثر نکین. نو الله و قران مؤثر دی خو الت انفعال غواړي انفعال قبول د تاثیر د غیر څخه. نو چې پتا کی قبولیت قابلیت نشه چې قبول کی په دغه ستا مشکل دی کنه دغه کلام دی پس یالا فرمای و تلک الامثال دغه مثالونه نہ چداوس مشپ دا قرآن کی گور الطلا داغ یہود مثال کیرس بیا د منافقان مثال کیرس داوس دا قرآن کریم دم اثریت مثال پیش کی چدا داغ سے مؤثر کلام فرغیر نازل کی ٹکر ٹکر کی دا مثالون علا ولی وای داری خبری مثال پیشی و تلک الامثال و داغ سے مثالون نغدربو مش بیانو ہا داغ مثالون للناس دا پار دا خلق دا لام دا پارا دا منفعات ملاقاری پا عربی کی بجاغ خانون آوری دلی وی اللام و للمنفعات و علا للزرار علا دا پارا دا زرار دیش دا علا تاوان پر پلانی دش سرالی پر پلانی دش سرالی دا پلانی دا پارا دا شای دیش و سمشو پشتو که دا پارا چه گتی دا پارا ارتکارو دا تاوان دا پارا پرده دا تاوان درالی نو نغد ربو مش بیانو خاد آغا مثالون لناسی یعنی لمنفعات الناس دا پارا دا منفعات تخلقو تخلق د گټ د پاره چې ګونی خدای دې په دې مثالو یې سر خلاصي ګټ پر وخت لعل شای چې هم دی به یتفکرون بر فکرو دی به بر فکرو چې دا مثالونه مال راته بیان کړل نو بر به د قران استفاده وکي عمل به د نیکو کې تر دې ځای پورې په دا آیت کریمه کې او تعالی د قران عظمت بیان کی ولې بیان کی چې هغه خبرې ګرځي د قران وي او قران دغه سي عظیم او مؤثر کلام دی نو انسان مؤمنه په تا کې باید اثر وکي نو په تا کې چې اثر نکي پر تا شهوات غالب سي وي تا پر ځان زری پوش راګرځول دي زری پوش چې راوګرځي بار مرمي تاثیر نکي لکه پر تا وایي نو دا شهوات کو کې زری پوش دي دغه رقم دی دغه د ځان څخه ډیری کمزوري یکه هغه نو څنګه کمزوري کیږي هغه نو دا دی چې ته نیک اعمال شروع کړه د بدی څخه ځان راوساته دا نیک اعمال لکه لمونځ د خپل لکه شوان دا رقم دی بره به د استاد زړه سي قل سي پاک به سي په د عبادت ا بیا ته قران واوره چې استاد رسول ګور بیا وښکي به یېږي کنه به یېږي ته بیا نیک اعمال ته ډیر متوجه کیږي کنه متوجه کیږي پس یې خپل عظمت الله بیانې خپل عظمت نو په خپل صفات بیانې الله تعالی خپل صفات ذکر کی چې دا صفات جلالی او جمالی ځینې هغه جمال دي دا الله تعالی شایسته شي خو د پښکی چې لري ته بیان بل پلا جلال راپورته سي جلال کوم لري پلا نه جلالی سو در دور لره واره دا الله تعالی هغه قهري صفاتونه هغه چې الله غلبه پکې کی دا هم بیانې جمالی هم بیانې چې راوي زه دغه څه ذاتم نو د ما خبره ته ته کمزوري ملمیش ملک کا پر خبر دی غوژ دغه سینی ولی دی عمران خان پر خبر دی غوژ نی ولی په اخبار کې سخیانی ګوره پر هغه دی غوژ نی ولی زما خبرې چې راسي لکه پاستو چې بوله درکم علاوه نو خو زم دغه نه عظمت خاوني دا ګرد وستر په پوری عظمت الله به یعنی رس وای هو دغه الله چې دغه پرامینه ساجر کړی او دغه قران نازل کړی دی دی الله الله دی الذي اغه الله دی لا اله چې نستلایق د عبادت الا هو مگر نه یو دغه الله معبود بر حق حقدار د عبادت پر څه موجودات کې بل څوک نسته بيد عبادت خود ډیرو کې معبودان خود ډیر یو حقدار نه دي نو مشرک ولي ظالم دي خود الله حق چې عبادت دي اگر اخلي او هغه چا چې کې چې حق نه لري مثلا یو ستاش ساکو ټو دي زره اخلي مدته کو خلک وي ظلم وکي دغه څه وخت او هغه کې ولا راوړي دا ما یو مثال در نه پیش کی نو عبادت خو حق د الله عز وجل دی مشرک او بل چاته کی بل غیر مستحق دی کی نو دی ظالم ان شرک له ظلم عظیم دی ظلم کی نو الا د تدغ سوای چې ما بل معبود بر حق نه ستاره ما نه چې ما بل معبود نه خو ځکه په معبودان او ټکه د غیو عبادت خلک دی اسما د دستور دا کی نو خو هغه خو هغه دی به خیر دی خو بر حق توري ورسره غواړي ګور هو دغه الله الله الله دی الذي اغ الله دی لا اله چې معبود بر حق نسته الا هو مگر ندی دا یو صفت چې معبود بر حق والی دا الله صفت بل څوک دغه صفت نه لري بل عالم الغیب عالم دی خبردار دی الغیب په پټو الله ته هیڅ پټ نسته زمرڅ چې کوم شیان پټ دی هغه ګرد الله ته ښکارا و شهاده چې او د ښکارا شیان چې موږ ته کوم شیان ښکارا دی هغه بره ته ښکارا یعنی دا غائب شی او حاضر شی دوار الله ته حاضر دی الله ته معلوم دی دا الله د علم نه دی وتلی نو دا بل څونه قوي صفت چې عالم الغیب و شهاده موږ دغه مشهود شیان وینو چې د درستور ګمولان دي یا مغښ تر رسیږي یا ملاس ور رسیږي یا مجب ور رسیږي چې دغه څه غائب کې بالا نه دی په خبر شي نو الله د غیب او د شهاده عالم دی دا بل وام هو داخل الله پاک الرحمن دی چی دی کامل و پر مهربان دی. که دا اس په خبره پوس وس دی پر مهربان دی پر مسلمان او پر کافر معنا پر ټول پر په دغه معنا په دې دنیا کې الرحیم دی خاص مهربان یا پر معنا عام مهربان الرحمن دی عام مهربان دی پر مسلمان پر کافر خو په دې دنیا کې دی الرحیم دی خاص مهربان دی پر چا پر مؤمن باندې هغه خاص په هغه دنیا کې سو دی پر صفات جمالی جمالی صفاتونه د الله تعالی ذکر کیږي دا توحید مسله خو نو مهمه ده ملاقات قرآن و اسرار ته ګوره یفلای مخکې دا خبره ذکر کړه چې هو الله الذی لا اله الا هو بیرته دغه خبره تر علی کنه راي و ام هو دا غ الله ام الله الله دی الذی هغه الله لا چنست اله اس معبود بر حق اس حق دار د عبادت الا هو مگر نه خاص دی ګوره د آیات په سر په د بل آیات په سر کې د دواړو آیاتو په سر کې دا مضمون کې شو چې انسان دې ته متوجه کې چې په دغه کې خطرناکه مسله ده د الله تعالی حقوق بل چاته ورنه کې چې هغه معبودیت الله تعالی دی نو دا د توحید صفت کې دوه واره ذکر کی د اهمیت د وجه فسیاله فرمای الملک الله پاچا دی نو پاچا خو چې په ملک پر دا پاچی باندې خلک زورونه ورته وي خو اختیارات یې بره ډیر شي دا وکه هغه وکه بره ما ځي امرونه ساجري نو رب العالمین دا ملک مطلق دی ام په دې دنیا کې د ده پاچی پر ټولو مخلوقاتو چلیږي په هغه دنیا کې او عمومي د پاچی یې د دې دنیا پاچهان خو خاص خاص دی یو د دې علاقې پاچا دی بل د ابلې علاقې چې د دغې علاقې پاچا دی پر ګردې امر ولاکه چلیږي امر دی ساجر کی پاغه زای کی پر لدس خط خوشی د باندې دی وی عمل در آمد چ په وس عمل در آمد نه پکیر دا لو تعالی هغه پر امین چې دا وی کی امر اتکونی عمر چې عمل در آمد پاغه ګړي پکیر نو الملک دی پاچا دی القدوس دی ډیر پاک دی د ارعیب څخه السلام دی سالم دی په آینده کې هم د عیوب څخه دا ترجمه چې د صفاتو زکوم دا د الله تعالی په صفاتو کې چې دی علما او رسالې لیکلي دي کتابونه په کې دي ولې دا خو نه دغه قدر صفاتونه نه په قرآن کې د الله بيخي ډېر صفاتونه راغلي ټول یې څېړلي دي اسماء الحسنا په خپل امام غزالي رحمه الله هم تصنیف په کې لري نور علما یې هم په کې لري دا زه د حکیم الامت رحمه الله چې څنګه ذکر کړي هغه سره وایم نو القدس په څه معنا سو القدس چې دی پاک دی د ازل څخه تر اوسه السلام چې دی بیا سالم دی د عیب څخه په آینده کې عیب نه پیدا کی لکه په خوا چې د عیب څخه پاکو د ازل څخه تر اوسه بیا د عیب څخه پاک دی سالم دی او ځینې علما السلام چې سلامتی ورکوونکی دی او مؤمنانو ته سلامتی ورکوي د خطر څخه هغه ترجمه هم سیده دا ترجمه هم سیده چې دی سلام دی معنی سالم دی محفوظ دی په آینده کې د عیب د عارضېدو څخه الله ته عیب نور دی المؤمن الله عز وجل امن ورکوونکی دی وخبر عبادت د بیرو څخه ساتي نه په ځینو علاقو کې بیر خبرای چې دا ماشام پرې وزي لا یو ری پاره پوای چې بیا زلزلہ وسول دا بل کې به امن ورکړی دی چې ډوب سګلاري زلزلہ په یاد نه ولا کده سره راکړي نستری موږ د امنون الله ورکه چې جاله کې ته امن ورکه دی ته مور کو امن د په اختیار کې دی المؤمن چې دی امن ورکوونکی دی معنا د بیرو څخه المهيمن چې دی ساتونکی دی مانا کچیر یو ځای څه شیان پیش سی مخاویف څه اپات پیش سی الله بیرته د خلکو نگهبانی کې کرار بیرته ځنې پورته کې هغه اسباب ورته برابر کې هغه دته چې کوم شی متوجه او هغه بیرته پورته کې نو مؤمن څه معنا امن ورکوونکی دی د راتلو څخه د بیرو د راتلو څخه د ضرری شیانو المهيمن ساتونکی دی که واقع سبې د هغه څخه بیرته خلاصونکی ام دی دی الله تعالی نو المهيمن څه معنا په نگهبان په ساتونکی باندې د هغه عیوب او د هغه ازرار څخه چې واقع سبې العزیز دی برلاسی دی داسې برلاسی دی لکه د الله تعالی د غیت د قدرت هیڅوک نسی ور پیچلی چې ولاکه دا رقم وکړم دا ګرد شیان به ستا پر رایه باندې کیږي یا الله زه دا رقم نه کوم داسې څوک پیدا شي په مخلوق کې د ملوک څېونه څه بیا د انسانانو تر پیرانانو پورې هیڅوک دا رقم قابله کې نسی درېدی نو موږ یې پلانې پر ټولو برلاسی دی معنا پر ټولو زورور دی العزیز الله تعالی زبردست لوړ دی پر ټولو باندې معنا قوي دی الجبار الله تعالی جابر دی جابر معنا قادر پر ډیرو شیانو باندې معنا که یو خرابی پیش شي الله دغه نظر لري بیرته چې کی سمینو الجبار دی جابر دی معنا جبر کوونکی دی زور لګوونکی دی په خپل مخلوقات باندې چار خرابی پیش شي په زور الله تعالی اصلاح کولای شي المتکبر المتکبر ډیر لوی عظمت والا دی، لوی کوونکی دی. دا کبر دا صفت چې دی په مخلوقات کې کدا صفت راځي، دا د مخلوق د فاره عیب دی، د مخلوق د فاره ذلت دی. دا متکبرین چې پر دې دنیا دی و یا لا دا غسه ذلیل کې په ورځ قیامت کې د قبر څخه راپورته شي د سرکوی میجان په شان. نو انسان چې دغه را کښنه کې چې سرکوی موجه کې ورته چی شي دی کدا یې په خبره پوه شي. تیسته یو وخت ما پر دې باندې ټوکم کړی و، ما یو هلک دی د ټیویانو بس کا په یو ځای کې زه استادم بره، ما ورته دغه نه کده ټیبو نه خورا شخوند کې یو هلک دی ډیر هوښیار هغه هیڅ خوند ولا کړي، ما نو خوند ولې نه کوي، بره د کلمه سر را واخیست یا بل پیر بره دغه انسان ته ته خوند درکړي بره ما ورته ویه بره نو چې دغه انسان خوند کې بهغه خو دغه نه معلومېږي. دا د ټوک از مادر وصف یاد. نو دا الله تعالی د ذلیل کې دغه متکبر د دې دنیا برای نو راکښنه کې راکښنه کې در کلمه در سره لکښنه کې سرقې مې غې ځنې جوړ کې. نو انسان چې دغه رقم شي کنه برای به چی شي نو ګرد خلګي پیژنې چې په دا رقم رواني حشرګات الله تعالی برای خلک پویږي چې په دنیا کې کبر کړی دی، الله دا کبر سزا په کوچنیوالي ور لره ورکړي چې کوچنی کې صغیر کې او د الله په شان کې چې متکبر دی. دا د الله تعالی شایست دی، د الله تعالی شایست دی. خو بل څوک نشته چې الله کښته کې تر ځان. نو المتکبر د الله تعالی صفت جمالی وي چې المتکبر دی لوی کوونکی دی، بخي ډیر لوی عظیم الشان سبحان الله. بل صفت دغه دی سبحانه پاک دی، پاک دی الله، الله پاک لره عما د ټول اوغو بدو بدو شیانو څخه یو شریکونه چې مشرکان یې ورسره شریکي. مشرکان چې د الله تعالی سره شریک دري، الله د هغو ټولو شریکانو څخه منزه دی، پاک دی، په هیڅ کې چاته ضرورت نه لري. کیدای شي په خبره پوه شوې چې تعالی تنډوالان ورپیدا کړي چې د دې سره نعوذ بالله مشوره کړي یا پلانې دیس کړي، الله د دې ګورده څه پاک دی سبحان الله. پاک دی الله تعالی لره عما د هغو ټولو عیوبو څخه، د هغو ټولو بیکار خدایانو څخه یو شریکونه چې مشرکان یې ورسره شریکي. بل صفات بیان هو دغه الله، الله الله دی معبود دی، الخالق دی پیدا کوونکی دی. هو الله دغه الله دی الخالق چې دی پیدا کوونکی دی د ټولو شیانو، البارئ چې دی امتیاز ورکوونکی دی. پدا پیدا کولو کې البارئ چې دی امتیاز پیدا کوونکی دی، امتیازی زمان انسان ګرځي. یو نوع د آدم علیه الصلاه والسلام زمون دی کړي په عمومي توګه چې ورته وګورې، هر یو الله خلق یلی خلق د ټولو مالا کړی دی، مګر دا یو دا بله سره کم دی چې مشابه دی. داسې نه دي لکه د کمپنۍ له چې د مثال تور ټیپونه جوړ چې سره وی ته جله سره برابر شکل ته چې ګورې بر خپل جنسه پکې شو دا کولای چې کم یو دی زما یا ساتان جوړ کړی دی ګرد پر لورته چې ټوله یو رقم سیری دی یو کمپنۍ شي چې سره یو رقم. الله عز وجل د مور د رحمت څخه خور او رور دواړه چې پیدا کیږي د یو شکل یو رقم دی، د بل غبل رقم. حتی کله یو شی ګرد اولادونه پیدا سی دوی په یو رقم نه دي. نو باری او دغه ته وایي چې مر امتیازی خلقت ورکوونکی دی، خالق خو چې دی پیدا کوونکی دی. په باری کې کوم خلق ته اشاره وسه چې معنا داسې خالق چې هغه امتیاز ورکوونکی هم دی. نو الباری او چې دی پوره پوره ټیک ټیک جلا جلا امتیازی پیدا کوونکی دی. المصور صورت ورکوونکی دی، دغه صورت نقاشی مالا او تعالی کی چې ته شایسته صورت ورک یو رقم پاز وسترګی شي سي ابل تی بیا ورکړی غونه که د شایسته نه سي. اگر چې د خالق پر شوال خود دلالت کوي چې دغه د کوشنی سترګی چې پیدا کړی خدا هم دغه دغه کوشنی د غونه کار ځنی اخته لکه د ابل چې د سترګی د غونه کار ځنی اخته. خدا د الله تعالی کمال دی، مګر د دفعه بارک په درویت کې خلکو ته بیا شخو نور لرو کی. نو المصور صورت ورکوونکی دی الله تعالی، له الاسماء الحسنى پپایک بارا نو داگر د سپتون خو پرې وځي چې شمارې خو کار به دغه مسله بنو بارا پاتې شي. خلاص اجمالی او انسان ته دا وروش چې له خاص دغه الله لره الاسماء الحسنى ډیر شایسته شایسته نو ما. نو د قران څخه چې په مول سی ویلي علما وای دا نه نیوي. نو ما په حدیث کې یو ځای په ترمذی شریف کې راغلی دی چې د الله تعالی نه نیوي نو ما دی هر چا چې دا وی سابل وی ویل دخل الجنه جنته به داخل سي. حدیث صحیح دی ترمذی شریف کې راغلی دی. ټول دا نو مان د الله تعالی د صفتې پر یو ځای باندې راوړي. په ځینو قرانو کې په دا پای کې د الله تعالی نو مان ذکر سوي ام دی په دا سر کې پر دا چې قران دا نه شروع سوي دا چې بار ذکر کړی د الله تعالی نو مان دا ګرد هغه صفتې نو مان راوړي نه نیوي نو ما دلته په دا ځای کې بار ذکر سوي دا یم دا چې دا دغه نه نیوی نومه چې ذکر سوي دي حسنا شایسته شایسته نومان دي. د ځان الله تعالی ته صفات څوک نشي ثابتولی. له الاسماء الحسنا د الله تعالی اسماء ټول توقیفي دي. دلته یوه غلطي پیښیږي که دایس په خبره پوه شو. غلطي دا ده موږ وایو الله تعالی مهربانه دي. دا نوي رڼا خلق چې پیدا سوي دي دا نوي نوي شیان چې دی ځان ته موحدین وایي پلانه وي مهربانه کړه. په قرآن شریف کې راغلي ولاړې کافر څو خدای ته جنکي صفت ثابت کړي شته وا خدای دی دا ناروا دی ولې الله نه بولي تاجي دی خدای. خدای په کوم ځای کې راغلی؟ په قرآن شریف کې راغلی؟ په حدیث کې راغلی؟ خدای خو پرسی تورې دی. نو خدای چې دی خدای موږ نه پیژنو الله پیژنو نعوذ بالله. د دې په مطلب داسې باید څوک ځان پوه کړي چې د الله تعالی اسما او صفات دا ټوله توقیفي دي. توقیفي هغه معنا یې توقیفي ده. په خبره خو پوهېږه که نه پوهېږه چې الله تعالی چې دی د مثال په تور ان الله جمیل الله تعالی جمیل ښایسته دی یا الله بصیر دی. خو دغه شیان ته ثابتولی سي نو چې د جمیل وایه د جمیل ښایسته هم هغه معنا ورکړي. معنا کله بدلېږي؟ مثال به درته وایم درې شلي او شپېته فرق سره لري. خو که درې شلي بولي هم خلک به پوهېږي چې دغه حساب یادي. که شپېته بولي خو هم خلک پوهېږي چې دغه حساب یادي. نو که داسې زما په مضمون پوهېږي حافظ وایه دا پلانه حافظ دی. که حافظ بولي خو هم دغه دی. که نگهبانه بولي چې فارسي توری دی یا اردو توری دی خو هم دغه دی که نه دی. نو په د الله تعالی په صفاتو کې هغه معنا یې څوک د ځان نه نسي جوړولی. الفاظ چې دي د دغې صفت دپاره هر څوک یې په خپله ژبه وایي په دې کې به معنعت نشته. نو کیدای سي په مضمون پوهېږي دغه هغه اصلي هغه معناوې چې دي هغه توقیفي دي د ځان نه نسي ثابتولی. نو د دې دا خبره غلطه ده چې ته الله ته خدای وایه په ګناهکار اسوې. نه ګناهکار یم نشیم خو د ځان مې شی نه دي جوړ کړی. خود ای خو معنا خپله راغلی چې چا نه یې جوړ کړی. خو الله هم دغه ته وایي چې په خپله جوړ دي په خپله د خپله ځانه څخه هم موجود دي بل چا ده ته وجود نه دي ورلره ورکړی. خداوند هم دغه معنا. نو په دې کې څه مشکل دی؟ نو د اسماء حسنا چې دلته ذکر کیږي مال په حدیث کې نه نیوي راغلي دي. دغه هم د حسر د پاره نه ده. زما خبرې مطلب دغه دی چې د الله تعالی نومانو تر نه نیوي بالا نسته. تر نه نیوي بالا هم شته. په حدیث کې راغلي دي په کتابو کې چې علماو د الله تعالی د اسماء د پاره رسالې کتابونه جوړ کړي په هغو کې بیخي ډېر یاد کړي دي تر نه نیوي بالا دي. که تار نو دغه حدیث مطلب څه سو چې د الله تعالی نه نیوي نومه دي که هر چا دا حساب کړی وي ویل دا رقم د جنت به داخل شي خو په هغه کې نه نیوي ذکر کړي دي. نو علما وایي وایي په دغه ځای کې باید خلق عمیق پوه شي. هغه دا دی چې دغه خصوصیت چې دا کې یاد که یاد که یاد که برای ته جنت ته ننوځي دغه خصوصیت په دې نه نیوي نومانو کې دی. د نه نیوي ما سوا نور نومان چې هغه دا خصوصیت نه لري دا نه منه چې د خدای نور نومان نشته. د خدای نور صفات نسته. ملاقاری که دایس پوهېږي خبره د کومه ځایه را شروع سوه چې الله لره اسماء حسنا دي. مال دغه اسماء حسنا چې دي د قرآن او د حدیث چې خلکو هلته ذکر کړي وایي دا نه نیوي کېږي. مال دلته نه نیوي حسر کمه دي چې بیان سوی دي. نو چې نه دي بیان سوی د حدیثو کې چې نور نومان هم راغلي دي د الله تعالی دپاره چپله دی نه نیوي نومه. که څوک هغه حدیث راواخلي چې په حدیث کې خدا هم ذکر سوی دی چې د الله تعالی نه نیوي نومه دي که عیسی که جنت ته ننوځي هغه نه دي چې په نه نیوي کې محصور سوه او ته حسر نه لري. معنا په دغه کې محاصره نه دي. هغه د حدیث محاصره کړي دي. موږ به هغه د هغه حکم پر بنیاد محاصره کړي چې دخول د جنت دی هغه په دغو اسماو کې اړه لري. دا نه معنا چې بنا نور نومان نشته. نور نومان شته خو په هغو کې دغه خصوصیت نشته. نو کېدای شي په خبره پوه شوې. نو داسې وایي نو الله لره شایسته شایسته نومان یسبحو په پا پاکي بل د الله تعالی صفات ذکر کړي. پاکي بیانې له دغه الله لره ما ارغه شی په سماوات چې په اسمانو کې دی ول ارغه چې په ځکه کې یو غلبوزه چې ته وویني دغه غلبوزه د الله تعالی پاکي بیانې. که یو میږی وویني چې دا اداره کم روان دی ودرېږ بر شانګې دیس کې بر بیا پر دې خوا روان شي دم د الله تعالی پاکي بیانې. د هر مخلوق چې دی د کافر بدن چې وګورم د الله تعالی پاکي بیانې. دا هغه پاکي ده چې د انسان قولی موږ نه ځینې مرادو معنا یا په قال یا په حال. د کافر چې دی په خلو خو الله ته ښکنځل کوي خو دا د ده جوړ چې دی په حال باندې د الله تعالی پاکي بیانې چې ده خو د الله مخلوق دی پر څه رقم سترګې ورکړي دي څه رقم ژبه چلوي څه رقم د ده دغه جوړ دی څه رقم کارونو کمال یې په لاس کې دي. نو دغه د الله پاکي بیانې چې د الله تعالی مخلوق دا رقم دی چې داسې کارونو کې نو هغه خالق به څه رقم هغه به د څونه کمالاتو خاوند په دا مضمون ته پوهېږې. مال چې میږی ووینیم د الله پاکي بیانې په قال که په حال. په حال خو د شکه وتلې بیانې د قال غیم دغه رقم ده چې دی په خپل قول باندې اخته دي د الله تسبیح وایي ولکن لا تفقهون تسبیحهم که دایس په خبره پوه شي بل زه آیاتي و این من شیء الا یسبح بحمده نست ایچه ده شانو مگر نه دلو تعالی پاکی با یعنی پا حال یا پا قال ده عمومی ده مگر پا قال که دایسی چه ده ام عمومی ولی خو مش برنه پا پیوش ده بی پا قول ام بیانی پا جبو بی ام بیانی ده میجو پا جبو سوک پیوش خوادی بیانی بی ولی که خبری دی نکواله پا صورت سلیمان که چه دی آلتا ده سلیمان علیه سلام پاوچ جاری دی اغا مشر میجو پر انور رغوانه که برالی در نوازی وس بگر د زرا زرا کیره پک شو بخیشن خو دې خبري کوي مګر موږ نه په پیدو سليمان عليه السلام تو سلام ته الله تعالی د په ور کړو نو یسبحو پاک بیانې له دغه الله لره ما هغه شی په سماوات کې شو اسمانو کې پر دغه ما زه وژغې دم چې مال نو ارشه کله بیانې د میجه په خبره د بغالوز په خبره ما په حال خو بیانې چې بیانې په قالم کې دایس کوم نه په پیژن په قال معنا په جب والارض او ټول هغه شی چې په مزکه کې یاغې بیانې وهو او داغه الله العزيز الله تعالى برلاس يقوله ده عزيز صفاته ببايك بياره يقول ألت عزيز كيوس العزيز الجبار ببايك دلت بياره وليك عزيز برلاس يعني مانا شبور طول زبرداس دي نو أغا پرامين وأحكام شمخ كتير سورة أغا تبا متوجه كيجه ده ده كمزوري چا ده خواد سخنه دي ده پا قرآن بيان سي ولي پا قرآن كي أغا مصيرات كله تشي غرق تكور تكور كي ده ده الله ده خواد سخنه ده بيان سي ولي أغا معزيز دي برلاس دي الحكيم أو حكمات ولا دي رازدان الله چه أرس خلق كردي خلق ولا كباتل دي ربنا ما خلقت هذا باطلا اچه باطل ندی د حکمت او دک دی په جهان کې هغه ته ضرورت دی کمر په دمزکه کې پیدا دی دمزکه ضرورت دی مرد کملخ پیدا دی ملخ ته ضرورت دی دا چیزه په ضرورت نه پېژم چې په کوم ځای کې په شرازي هغه الله ته معلوم دی الله تعالی حکیم دی حکمت والا معنا رازدان دی په خپل ټول مخلوقات کې پیدا کړي او حکیم دی په خپل ټول اوامرو کې چې کوم اوامر پر انسان باندې ایښي په هغه کې د الله تعالی حکمت دی د انسانانو ضرر په هغه کې نسته پکښې کې ګټه ده باید د عملي کې نو دغه درې آیات پرله پسې د الله تعالی هغه عظمت شان بیان کوي چې د الله حکمونه به بابز نه ګڼې چې د ملک د حکم په سترګه نه ورته ګوري د بادشاه د حکم په سترګه نه ورته ګوري چې د حکومت آئین دی ورته وایي چې آئین کوم امر کړی دی هغه پر سر سترګو مانی چې قرآن کوم امر کړی دی هغه ته به بیا متوجه نه نو ته دا خبره په یاد کړه چې الله عزیز او حکیم دی پر دې سورت خاتمه وسول په یو حدیث شریف کې راځي حدیث صحیح دی نور حدیثونه خو ډېر راغلي دغه هغه صحیح هغه قوي حدیث دی د معقل ابن یسار څخه روایت دا دغه سورت حشر په داخلي درو آیاتو کې چې هو الله الذي لا اله الا هو د دې په فضیلت کې راغلي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ول والارغ سوق چې دی سهار کې او بار درې واره دغه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وي دا لا ورست فقط ادو صفات راجو اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دا خاصان درې واره چې دا و پسینو پیغمبر علیه السلام فقره ثلاث آیات من آخر سورة الحشر و بیا دغه درې آیات چې اخیره نه د چا دي د سورة حشر دا درې آیات چې دغه ام دی وای ولوکل الله به 70,000 ملک مقرر به کې الله تعالی د دغه سوره د پاره اویا زره ملک بابا اویا ملک نه چې وا ملک مقرر سره غټ نعمت یا الله تعالی اویا زره ملک مقرر دي سره د پاره یصلون علیه چې پرده باندې بچش کی پرده به رحمتونه وای معنا دعای ورته کی چې الله پاک ګونهونه او معاف الله امداد وکړه تر څو وخت به دي دا کار کوي حتی یمسی تر څو چې ماشام کیږي تر هغه وخت د ملک دده د فار مقرر دی دا یو فضیلت وګوره چې دغه درې آیات وای په سر کې اعوذ بالله درې واره هغه وای او دا یو واره تلاوت کی الله تعالی د ملک مقرر تر ماشام ته دعای وکي بل هغه دادی فإن مات فی ذلک اليوم کپه داغه ورس کې قرار مرص په خپل بسچره پروتي ما ته شهیدان الله ته شهید درجه ولرونکي کله یې په مضمون په اساس د شهید درجه خو مفته نه ده نو خو مرمۍ تر لاس کېږي پر داسې دي کافر وولي تا برابر ته شهید مگر دا چې پر خپل بسچره مرسه دار ته خپل توجان گیټی ته مرسه د دوغه آیاتو د برکات به ساره رتبه د چا رتبه کې د شهدا او رتبه بدل لره درکنو فسیفه داغه حدیث کې راځي من قال حين يمسي كان بتلك المنزله کچا د ماشام وویل ساره پام نو عین دغه منزله ده بیا در سهار الله تعالی د تعبیه زره ملک مقرری حدیث ترمذی روایت کړی دی د رومی هم روایت کړی دی احمد هم روایت کړی دی حدیث صحیح دی د دغه درو آیات او دغه برکت چې سره سهار وای او زره ملک مقرری دی تر مخزن که مخزن وای تر سهار مقرری او چې وای که په دغه وخت کې دغه ورس کیه په دغه شپه کې ستاته مرګ راسي مرګ د چا حسابه کې د شهید معنا حکم چې دی رتبه چې دغه د شهید حقيقي شهید نه دی چې برای د کالو سره شخ غسل نور لرور کوي یا هغه شهید حکم دی چې غسل نور کول کېږي د کالو سره شخیر ستاره رتبه رتبه د شهید الله تعالى عز وجل مشت حقيقي شهادة أو يأغرط بذا شهادة خجاله تعالى للراك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.